Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Sender Miner i mørket, en montage af Kasper Søgaard om en gruppe danske FN-soldater og en rædselsnat på Cypern i 1974. De søgte jo FN-personale til Cypern, og det er det, jeg reagerer på. Jamen, det var fordi min mor var lige død, og inden man begyndte at få kærester og Volvo og hunden og børn, så tænkte nu skal du lige opleve noget, og jeg havde en falkenræder for nyste, som havde været i Kongo, og jeg havde en anden falkenræder, som havde været i Gaza, og det var alle tiders oplevelser for dem. De tog jo vand med hjem i flaske til, når de skulle have børn, der skulle døbes, og min bror havde været inde ved søværn i 40 år, og sagde, det kunne han da godt forstå, at jeg ville nære og kigge. Og hans kone sagde, at hun kunne så ikke lige forstå det, fordi jeg var lige ulært mekaniker, og hun sagde direkte, hvad vil du denne at skyde i røven for? Og det var ikke løgn, det var så godt nok ikke lige røven, der blev ramt, men altså, der var jo krigshandlinger. Det er altid naboen, de går over, det er jo aldrig en selv, så jeg har ikke nogen skrækfornemmelse ved at tage det ned. Mange tusind danske soldater har i de senere år deltaget i de Forenede Nationers indsats for at begrænse konflikter mellem nationer eller befolkningsgrupper i Gaza, i Kongo og på Cypern. Jeg blev færdig som læge i 72, men et par år før, der var det systemet sådan, at når man var læge, så blev man indkaldt til en rekruttid, og så ville man blive genindkaldt, når man var færdig med sin uddannelse, og udstationeret på de forskellige kaserner som kasernelæge. Der var nogle særlige tjenester, som alle gerne ville undgå, sådan nogle udsendelser. Da jeg så kom dertil, og vi skulle vælge, og Cypern FN var en mulighed, så havde jeg en trang til at komme ud at prøve noget. Så jeg fik så at vide, at jeg på måske et halvt år senere ville blive indkaldt og skulle til Cypern. Fra 1571 herskede tyrkerne på øen. Og for små 100 år siden overtog englænderne den. I 1960, efter bitre indre uroligheder, skabtes den selvstændige stat Cypern. Altså, jeg kan huske, da vi landede med den der Hercules, der landede vi på Akrotiri, hvor vi overnattede i en kirke, og så blev kørt op i bjergene næste morgen. Det var jo underligt, fordi det var drønhammerne varmt, og man havde lidt halvkraftigt tøj på, jo, når man kom dernede. Ikke? Vi havde kampuniformer og sådan noget på, jo. Så det var lidt underligt at lande i sådan varme. Det var ligesom, man fik sådan et lige ansigt. Der var 40 grader i hvert fald. Det var lige i juni måned. Sidste juni måned. Jeg havde både set smalfilmer, billeder, og de kørte rundt i byerne, og de rejede på kameler i fritiden, når de havde fri og sådan noget. Så det var... Det, nogle gange kan man så godt i skråstræk sige, både det er en tjeneste og så ferieaktiviteter også. Jeg har aldrig været udenlandsk som 22-årig. Det var vores pengepunkt ikke til dengang. Så det var lige så meget for at få en oplevelse. På det tidspunkt, der kunne jeg læse i avisen, der var alting fred og ro på Cypern. Og der skulle jeg så bare ud og have en loppetjans. Det var jo raske unge soldater, som var dernede, mænd, som ikke fejlede noget. Og det skulle jeg så ned og løse de simple opgaver. Det kunne være diagnostisere en gonoré, eller det kunne være en, der rev sig på et stykke et eller andet. Hvad det nu kunne være. Så det var sådan en forestilling, jeg havde om det. 1. januar var jeg klar til at tage afsted. 2. januar skulle jeg afsted, der havde jeg fået uniformen, brætten, tørklæde, hvad ved jeg, og skulle så møde den 2. eller den 3. januar ude i lufthavnen, og så blive fløjet til Cypern. Situationen på øen må følges nøje. Der rapporteres og kortlægges. Og på det daglige morgenmøde i FN-styrkens hovedkvarter orienteres chefen og de enkelte kontingentchefer om den seneste udvikling og de forestående opgaver. På det tidspunkt var jeg godt klar over, at jeg skulle være psykiater. Så det var sådan lidt, nu skulle jeg ud og være rigtig læge. Det var jeg opdagede hurtigt, at blod havde jeg det ikke så godt med. Jeg var ikke sådan fuldstændig tryg ved, at jeg skulle stå og røre folks kroppe, hvis det blødte, eller hvad der nu kunne være. Og så stod jeg ude i lufthavnen. Og var vel, som måske de fleste, lidt bekymret for det her, jeg havde rodet mig ind i. Altså blive fløjet ud i en uniform til et fjernt sted, og skulle have et ansvar som den eneste læge over for omkring 100 mennesker, formentlig på tre lejre, og skulle have det her ansvar. Men der var jo ikke mulighed for at være i tvivl længere, det var bare sådan, det var. For at de mindste bevægelser kunne overvåges på begge sider, blev vagtstillinger anbragt overalt. Det er vagtjeneste af 3 uger, så 14 dage hjemme i lejren, hvor du har fri og kan tage ud og se på landskaber og turist ind til Nicosia og hvad du ellers vil lave. Du er bare fuldstændig fri. Og så når du er ude på vagten i de 3 uger, der går du så med kikker og observerer, at ikke der er nogen, der overfalder andre eller stjæler eller hvad de kan gøre. Vi var jo sådan en slags fredsbevarende styrke, som skulle få det hele til at køre. Dagligdagen var præget af den rene idyl. Om eftermiddagen havde jeg enten fri, eller også havde jeg hygiejneinspektion på observationsposterne og på lejrene. Så gik jeg måske en halv time med en fantastisk udsigt over Middelhavet og bjergene rundt om, og cikaderne, der sang og duft af oliven og sådan noget. Sådan 4 soldater, der skal være 14 dage op, hvor der kommer et æsel sammen med en æseldriver op med vand og mad og sådan noget, og så var de ellers alene. De var jo enormt glade for, at der kom besøg. Kaffe klar, så skulle jeg kigge på deres toilet, og hvis altså, de gravede sådan en gruppe, og så skulle det helst fungere sådan, at de formulede. Og det skulle jeg så kigge på og diskutere med dem, om køleskabet manglede en liste rundt, eller hvordan det nu var, om de opbevarede tingene. Og så en snak om blandt andet om ensomhed og sådan noget, fordi de var jo ensomme, og der var måske også nogle konflikter, som jeg skulle prøve at løse. Og så kørte jeg ned igen, og når jeg kom så tilbage, så spillede vi måske lidt billard, så hørte lidt radio hjemmefra, ikke? Og så gik man i seng. Jeg var privilegeret, dejligt privilegeret at kunne nyde det. Indtil tidspunktet, hvor tyrkerne så gik i land på nordsiden af øen og besatte hele nordsiden, så var det, at freden var brudt, og så var det noget andet, helt andet, der skulle ske end den idyl, jeg havde levet i. About 3 minutes past 6, 4 minutes past 6, and the first of the Turkish troops have landed in Cyprus. Der sad jeg som vagthærende officer i Sandholmlejren ved den kongelige livgarde, og der tikkede der så telex ind om, at der var lavet tyrkisk landgang på Nordkypern. Og det er jo sådan set det, der, kan man sige, sætter det hele i gang. Grækerne har jo provokeret dels det tyrkiske mindretal, men selvfølgelig også Tyrkiet. Og så har vi hele konflikten. Og så er det jo så besluttet, at den danske styrke skal forstærkes. Jeg befandt mig op på bataljonskontoret. Jeg tror, det var 20.11, da jeg var oppe og hente post, og så kom meldingen jo så også til Livgarden om, at den og den og de og de skulle møde i jeres pris ved FN-afdelingen. Den premierende, der sad på bataljonsgangen, han pegede på mig, du skal være i jeres prislejen inden kl. 12. Og det var så 5 kvarter, jeg havde. By 7, the airport was packed with tourists, Scandinavians and Germans, but mostly British tourists who have traveled from Kyrenia, Limassol and Famagusta. Men jeg tog til FN-afdelingen, og så begyndte vi jo så at tage imod alle de mange, som kom, som skulle forstærke den, hvad skal vi sige, skrabede styrke, der var der nede på et par hundrede mand. By midday, there were 16 airliners lined up by the main terminal, and more are expected. Min sergeant, han kommer hjem til mig om aftenen og siger, at vi skal sende nogle folk til Kyberen, og du er en af dem. Så jeg skulle køre med til Haderslev og aflevere mit, sådan det meste grej. Og så tager jeg toget til Jægerspris og stiller der næste morgen. Og der kom så alt iklædning og informationer om, hvordan er situationen, hvad skal I vide, hvad skal vi gøre, inden I skal, og så videre. Og jeg vil tro, det første, de første Hercules-fly, de lettede inden for nogle få dage. Angrebet blev gennemført som en kombineret sø- og luftlandsætning i Kyrenia og langs vejen fra Nicosia og mod nord. Tyrkiske enheder, både med panser, men også deres bedste luftbårne enheder, var forrest på vej ud mod det danske Lefka District. Vi lavede faktisk ikke andet som bare at være og have jo hovedvagt og almindelig vagttjeneste. Men det skete jo ikke rigtig noget, fordi det var jo i fuld gang, det der invasion og løg. Og vi kendte jo ikke hinanden. Anede jo ikke, hvem Per og Paul var. Men efter FN's mægling lykkedes det at oprette en vedvarende våbenstilstand den 16. august samme år. Vi er den 16. august, våbenstilstand kl. 18. Så overtog jeg jo så vagten, men vi er jo på allerhøjeste beredskab. Og selvfølgelig er der andre på vagt, andre steder i kompagnierne, lige så vel som vores infirmeri også var bemandet. Jeg skulle have været hjem 14 dage før selve dagen. Der kom to ned, som skulle afløse mig, og jeg skulle egentlig have været hjem der, men kunne ikke komme hjem, fordi der var så mange jægerangreb, at man ikke ville gå op med et passagerfly. Og jeg havde fri. Jeg var jo færdig med min tjenestetid, men var der bare og ventede på, at jeg skulle hjem. Jeg havde ligesom lagt ansvaret fra mig og kunne... Det var ikke hver aften, men en aften, hvor jeg... Der var nogle kanadiske signalfolk, der var kommet ind i vores lejr og boede der nogle få. Nogle af de havde ikke meget at lave, og det havde jeg jo heller ikke. Så jeg var jo, der var jo nogle andre, så en aften, der prøvede vi at drikke hinanden under bordet i Canadian Club. Jeg er ellers ikke sådan en stor drikker, eller jeg er faktisk meget lille drikker, ikke? Så jeg snød, da vi var blevet lidt på, hældte jeg det ene glas efter det andet over skulderen. Så der var det, der var jeg fri egentlig, og skulle hjem, skulle være hjem. Først på aften, der kommer der først meldinger om minering af vejene. På det tidspunkt, der var der altså sendt styrker ud, som skulle etablere observationsposter, inden det blev mørkt, imellem de græske og de tyrkiske stillinger. Ja, der bliver vi så kaldt sammen og får besked på, at nu skal vi op og besætte vores post. Vi vidste, at vi skulle op på en post, men vi vidste ikke, hvor den post den lå. Så det er derfor, vi ligesom kører lidt forkert. Ja, men jeg ved ikke lige, hvad vi laver. Jeg ved ikke, om vi ser fjernsyn, eller vi spiller kort, eller hvad vi laver. Men vi var fem, der så skulle med i den bil. Kurt og Ole og Carsten og Bent, som var også sendt. Jamen, det er at pakke alle vores udrustning, som er pakket, altså hente på vores værelse, og så bare komme ud i bilen, og så komme afsted efter nærmere ordre. Det er en folkevognsbus. Sådan en almindelig, det man kalder herhjemme rugbrød, hvor man har pillet midterste sæde ud til fordel for en stor radio. Og der sætter så to chaufføren og så en vognkommandør, eller ham der vil måske hen, og så sætter Ola og Kurt og mig bagerst i bilen. Og vi skal ud besætte en post, observationspost, hvor vi skal have vores daglige arbejde, og selvfølgelig også om natten. Og så at stå og kigge med en kigger, der efter der kommer nogen større køretøj eller kolonner eller et eller andet. Jamen, vi snakkede jo sådan lidt om det på turen der. Hvad er det nu, der skal ske, og hvordan gør vi det nu? Og jeg tror også, vi snakkede om, at når vi nu kom op til byen der, så måtte vi sådan ligesom orientere os. Hvad, altså sådan lidt forsigtigt, lidt sådan, altså, ingen vidste jo rigtigt om, hvad det var, vi skulle. Jo, vi vidste godt, at vi skulle op og se, til de ikke lavede overgreb på på befolkningen derop. Man var meget spændt på, hvad man kom op til af ting og sager. Og om der helt særligt var strøm og lys og vand og mad og sådan noget. Selvom vi havde en masse proviant med, så var man lidt spændt på alligevel. Hvad kommer der op til? Vi har ikke været der før. Og vi har heller ikke snakket med nogen andre, der har været der før, for det var en ny post, der skulle besættes. Så steg vi jo ombord på bilen. Vi snakkede da lidt om det, fordi jeg vidste faktisk godt, hvor vi skulle køre hen. Og jeg kunne da godt vise vej, fordi jeg vidste, men så blev det jo sådan, at chassanten, han sagde på forsædet, og så en chauffør, og så sagde vi tre om bag ved radioen der. Det var jo Claus, Ole og mig. Altså, vi havde jo set hinanden, altså omkring de der hverdagssysler, vi havde der i de dage op til. Men ellers kendte vi ikke hinanden. Vi er fuldstændig kampklare, ligesom når man aner ikke, hvad man kommer op til, om der står tyrker i området, eller der står grækere, eller hvad der står. Så også lige så meget for at beskytte os selv, har vi det hele med. Hjelm og uniformer og alting på, kampuniformer og alting. Og det er jo mørkt. Altså, det var blevet rigtig aften og mørkt. Og så, jamen, det havde været nogle flyangreb og sådan noget. Og der havde de altså skudt salve ind over terrænet. Og da vi så ser de der huller i vejen, og det der, så om vi har snakket om det, eller hvad, men jeg tror faktisk bare, vi sådan tænkte, jamen det er skudhuller. Det blev mørkt, og så fik vi en, blev vi kaldt ind. Jeg kan ikke huske, hvordan man gjorde det, om det var en klokke, der ringede, eller der kom nogen rundt, der sagde det. Men oberstløjtnanten kaldte os til møde, lægerne, sygepasserne og nogle officerer bad os om at komme alle sammen. Også mig, fordi jeg var der jo selvfølgelig stadigvæk. Vi kom i hvert fald hen til oberstløjtnanten, altså på hans kontor. Og så kører vi videre på asfaltvejen i bjergene. Bent, der har kortet, han siger, at vi skal nok finde det og sådan noget. Men han virker også selv lidt nervøs. Der har lige været, de er lige stoppet med tyrkerne, der gik i land. Og alle er ops på med, hvis der kommer nogen. Hvem er det, nogen vi skal skyde, eller er det nogen vi kan lide, eller hvad gør vi? Ja, jeg er skide nervøs over det. Og jeg husker, vi holdt inde ved en kirke og igen kiggede på kortet for at se, hvor vi skulle hen. Det kunne lige så godt køre rundt ned på Lolle Falster på en øvelse. For jeg aner ikke, hvor vi skulle hen. Klokken er 20:14. Der hørte vi et kæmpe brag. Og så tænkte jeg, okay, nu er de gået løs på hinanden. Og det var i nærheden af bjergene, tæt på lejren. Så går der ikke ret lang tid, så ringer telefonen. Der lyder et brag, ligesom et traktordæk, der punkterer med luft, der hele tiden siver ud i ørerne. Man kan faktisk ikke høre ret meget uden det der lyd hele tiden i øret. En hyldende tone. Og om hvor lang tid det går før, at jeg sådan ligesom får styr på mig selv, eller er klar over, hvad der er foregået, eller det ved jeg faktisk ikke. Der kommer et lysklip, da minen eksploderer. Men der er vi jo helt smurt ind i sort krudtslam, og det ryger. Det er klart, sådan 5 kilo, det ryger. Der kommer en meget kraftig røgudvikling også, ligesom de der vejsidebomber også. Og så kan man faktisk ikke se en skifer. Man har også en masse krudtslam i øjnene, og sådan noget også, og også støv, og selve krudtslam, ligesom en airbag, der springer, det er jo også noget hvidt røg, der både lugter meget, meget farligt og kraftigt. Alt er jo slået i stykker, så vi kan ikke kalde dem på radioen, den er jo ødelagt. Og bilen, den der bliver smidt af vejen af og ned på en skrænt, med forinden ned mod skrænten, der står på nogle store grene på et træ. Taget var jo væk, og døren var jo væk. Så det er kun karosseriet, der står på skrænten? Og Ole og Claus er jo i bilen, og har det jo ikke godt. Altså, det var ikke svært at finde ud af, at det stod helt fælt til, altså. Jeg har jo ondt i armene, det er armene brække, og jeg har en stor kæppe i det venstre lår, der har en stor gren, der går ind. Det eneste, jeg så ud i det andet sted, som igennem bukser det hele også. Men, og det bløder meget, kan jeg huske. Altså, jeg kunne mærke, at blod det var varme, men altså, jeg er ikke sådan, så jeg ligefrem forbløder eller noget. Og det, egentlig så gør det heller ikke ondt, fordi selve skærene gør, at det ikke gør så meget ondt. Det er ligesom, det bedøver det. Så holder jeg Ole ligesom for støtte, at ikke at ryge ud af scenen, at det er, hvor døren mangler. Holder jeg Ole i hånden, for ikke at ryge ud. For vi er godt klar, at bilen ikke står på vejen, selvom det er mørkt. Og jeg kan ikke sådan sætte ord på, hvad jeg tænkte, men jeg tænkte i hvert fald, altså nu må vi gøre noget. Altså, vi har jo heller ikke sådan, at vi kunne lægge nogle videre forbindinger, og jeg kunne godt se, at det kunne jeg ikke. Altså. Og så, sådan som jeg mindes det, så har jeg i hvert fald sagt enten til Carsten eller Ole, at jeg er nødt til at gå efter hjælp. Vi kunne huske, at Kure sagde, at jeg løber efter hjælp. Og jeg tænkte også, hvor fanden, når det er mørkt, hvordan finder han lige en eller anden telefon eller kontor eller noget andet? Det havde jeg da mærkeligt med. Og når jeg sådan tænker på det efterfølgende, så må det jo også have været forfærdeligt for dem. Altså, smutter jeg bare og lader dem i stikken, eller går jeg virkelig efter hjælp? Så de må jo have haft det forfærdeligt og ikke vide. De vidste jo ikke noget om, hvor lang tid de ville gå, det vidste jeg jo heller ikke. Men jeg var da fast besluttet på, at jeg ville skynde mig alt det, jeg kunne for at hente noget hjælp. Jeg havde også nogen spekulation om hvad jeg ville gøre, hvis ikke jeg kom uset, eller blev råbt an, eller der var nogen, der ville skyde på mig, eller så begiver jeg mig afsted og tænker, det her det kan godt ende helt fatalt for mig, men jeg havde alligevel så meget, hvad skal man sige, jeg var faktisk lidt vred, og jeg tænkte, nu må det, altså nu gider jeg faktisk ikke at være fredsbevarende FN-soldat længere, nu skyder jeg fandme, hvis der er nogen. Og så gik jeg derned, og så kom jeg ned på Strandvejen, og faktisk var det min mening, jeg ville løbe hjem til lejren, til i Seos, og så få fat i nogen der. Men da jeg så er på vej ind mod byen der, så opdager jeg jo MP-huset, som er forladt. Men de havde sådan en bygning, vores militærpoliti, og den havde de så forladt, og der lukker jeg døren op og går ind, og der er en telefon, og den virker faktisk. Så ringer telefonen. Og jeg siger til ham, at han må blive på stedet, efter vi har kigget på kortet, hvor han er. Bliv på stedet og stop os. Vi kommer og samler dig op, så vi kan komme op til dem. Der er 4 mand oppe i bjergene i et minefelt. Er der overlevende, så skal de jo under lægelig behandling i en vis fart. Så det første, jeg faktisk gør, det er at få fat i den danske chef, som var, ja, hvad var han? Måske 100 meter fra mig i en bygning, så sørger jeg for, at han bliver tilkaldt. Og jeg informerer ham om situationen, og så kigger han på mig, og så siger han, Lars, er du mineuddannet? Reserveofficerskolens landminetjenesteuddannelse. Ja, den havde jeg da, men så siger han til mig, få opstillet et redningskommando. Kør ud og få dem hjem. så spurgte oberstløjtnanten, om der var nogen, der ville melde sig frivilligt. Og det behøvede han jo for så vidt ikke. Han havde myndighed til at sige, I skal køre derop. Og princippet var jeg jo færdig, men de to, der var kommet derned, havde dels ikke nogen erfaring med det. Altså, jeg kunne godt huske, da jeg kom derned, hvor jeg jo havde tid til at gå og lære det. De havde ikke nogen erfaring med at være ude i det her. Så jeg påtog mig den, og den anden officer, der påtog sig den, var Lars Kongsted. Og vi havde, det vidste vi godt, jeg måske mindre end Lars, vi havde ikke det udstyr, for det fandtes ikke dernede, som skulle til for at bevæge os ind i et minefelt. Jeg vil nok sige, at adrenalinen, den kører jo. Blodtrykket er sikkert også pænt højt, ikke? Fordi man ved jo, at man kører ind til noget, som er temmelig, jeg vil ikke sige uoverskueligt, men det er mørkt. Du har en projektør på en landrover, du har en for nogle feltlygter, og så må du ellers prøve at gøre det hurtigst og det bedste. Men det hurtigste er jo ikke altid det mest sikre. Panserminer lægger man inde på vejen. Asfalten, dem kan man som regel se, fordi man har ødelagt asfalten, og så lagt ny asfalt ovenpå og se, at der er en. Men vejen var en snoet bjergvej, som var måske 2 meter, asfalteret 2 meter bredt, og så var der cirka 1,5 meter grus ude i begge sider, sådan at biler, der mødtes, kunne køre udenom hinanden. Og derude, der lagde man som regel panser- eller fodfoldsminer, som ikke ville kunne skade en bil rigtig for alvor. Men hvis man stod ud af bilen og gik, så kunne man blive skadet der. Og så kørte vi op ad denne her vej. Jeg sad ved siden af. På et tidspunkt, så rullede jeg mit vindue op, og tænkte, det kan beskytte mig en lille smule, skulle der ske noget, det ville det jo ikke have gjort. Men der var en anden tanke, en mærkelig tanke, som jeg tit vender tilbage til, som måske er forståelig nok, og samtidig synes jeg, at den er uforståelig. Jeg var altså 29 år gammel, og jeg tænkte, skulle det nu ske, at vi kører på en pansermine og springer i luften, så har du haft et godt liv. Så er det i orden, fordi du synes, du har haft et godt liv. Og jo ældre jeg bliver, jo mere kan jeg jo se alt det, jeg er gået glip af. Men den tanke havde jeg, og det var jeg meget forundret over. Det kunne jeg ikke forstå, hvordan jeg kunne tænke sådan. Jeg havde jo svært meget lyst til livet efter det. Men det var nok en meget god følelse af, at her var der altså bare ikke noget at gøre. Jeg skulle yde noget, som jeg jo klart var frygtelig bange for. Men samtidig havde jeg det med, at nu var jeg ude i det, og så skulle det bare være. Vi ved, at vi hjælper bare. Vi ved bare ikke, hvornår det kommer. Vi ved, at Kurt er rent efter hjælp, men hvordan han kan få fat i lejren og sådan noget, det sidder vi vel ikke. Ikke sådan lige at tænke over. Vi vil bare hjælpe med på vej. Jeg bliver der ved huset, og så kommer der jo en hel kolonne af fremmede mennesker, som jeg jo aldrig har set før, kørende. Og ja, nu ved jeg jo, han hedder Lars Kongsted, det vidste jeg jo ikke dengang, som jeg kunne se, at det var jo nok ham, der sådan dirigerede med hvad folk skulle, og hvem det skulle være. Vi får samlet Kurt Jensen op. Vi stopper, og han kommer ind, og mens vi fortsætter frem, så briefer han mig så om, at folkevognsbussen, og den står nede ad en skrænt, og vi kommer frem i et sving, og kan se, det er jo også ved Kurts hjælp, at vi kan jo lyse frem, og så kan vi se bagenden af folkevognsbussen. Og så kunne vi se, at taget på bilen foran var ligesom løftet af, ligesom på en dåse sardiner og tilbage. Og vi kunne jo ikke se ret meget, det var mørkt. Jeg ved i hvert fald, hvad jeg tænkte, da jeg kravler ud af bilen og ved, at nu er det ellers ned på alle fire, og så er det frem efter. Meter, det er der formentlig ikke, men det var da min umiddelbare vurdering dengang, men Men der begynder jeg så at kravle frem efter og... Og så gik vi frem igennem minefeltet. Og havde jo ikke andet end mine tørklæde og mine egen del og ting til at lægge på de miner, jeg fandt. Og sådan at vi ikke skulle gå og kigge efter det begge veje, men at vi nu lavede en sti, man kunne følge ned. Så bevægede vi os derned igennem det der. Og det var... Der var så, for mig i hvert fald, al angst forsvundet på det tidspunkt. Det var det virkelig. Her er en opgave, der skal løses. Jeg skubber gruset til side, og så ser, om der i øvrigt har været gravet fra. Har der det, så er der jo, det er jo et tegn på, at der kan ligge noget. Mærker forsigtigt, skubber gruset til side og med en feltlygte i den anden hånd. Det var jo bælragende mørkt, så der var jo ikke andet at gøre. Med en bajonet kan man jo stikke ind og finde, få kontakt med metaldeling. Så det er fingre, det er bajonet, og man kan mærke noget hårdt. Det kan så også være en sten, jo ikke? Men det er simpelthen et spørgsmål om at få den forskel, for der er forskel på at ramme et stykke metal og en sten. Der er jo altså adskillige miner, der var virkelig gravet pænt antal ned. Det er da i hvert fald tocifret antal på den forholdsvis lille vej. Det vi kunne høre var, at der var nogen i bilen, der sad og stønnede, og så kunne vi se, at taget på bilen foran var ligesom løftet af, ligesom på en dåse sardiner, og holdt så på tværs af vejen, men ude i vejsiden, sådan at baghjulene var oppe på det der grus, og forhjulene var ned af skråningen, hvor der voksede mange træer, så de havde stoppet den, ellers så var den måske røget længere ned. Og jeg kunne med min feltlygte erkende, at der var i hvert fald to mand inde, som var i live. Det kunne jeg høre. Der er ikke meget lys, en feltlygte giver, men der var kontakt. Men de havde det ikke godt. Det kunne jeg mærke. Jeg kunne høre. Det er egentlig pudsigt, men jeg tror faktisk ikke, der er gået 45 minutter fra opringningen til vi stod der. Men det er altså lang tid at sidde for en soldat, der har siddet i et køretøj, der har kørt på en mine. De var jo, hvad man godt kunne betegne som momentant blinde, på grund af krudtslam og skidt og møg, så de kunne ikke se noget. De sidder der i bælragende mørke og har smerter. Det er jo grænseoverskridende. Er der blodet? Er der... Altså bløde, altså de kan få bløde, og så kan det hele være omsonst, ikke? Så der skal ageres hurtigt. Jeg skulle ind i den bil der. Jamen han får Ole ud, så beder han mig ud. Jeg tror nok, han kan få fat i Ole, så Ole selv går ud af bilen. Og så kan han så bære mig ud, tage mig og bære mig ud, ligesom en baby på 75 kilo. Og han har også blod og krudtslam over det hele. Han har jo brækket ben adskillige steder. Altså, han havde en tyk gren, tror jeg, havde boret sig ind i låret på ham. Og så var han jo han var beskadiget, lemmer og arme. Han blødte, og jeg havde den lygte her. Og da jeg så tager fat om ham neden om lår, og bag om ryggen, jamen der er det klart, han krammer sig simpelthen ind til mig, fordi nu er der kontakt. Jeg tror nok, at enhver vil gøre det. Altså, det er så stærk en situation, som man overhovedet kan være i, fordi du står, det er mørkt, du har din feltlygt, og du har en mand, der er hårdt såret. Og jeg kunne mærke, at blodet pulsede, og ja, det hele, det er varmt blod og det var ret grænseoverskridende. Men altså, nu drejer det sig om at få de to mænd ud. Og få dem på borgen, og det lykkes. Og Preben står klar med drops og det ene og det andet. Og ja, det var jo næsten en rød uniform, jeg gik i. Det var barske. Barske løg. Men jeg fik de to mænd ud, og to unge mænd på vel cirka Claus, vil jeg tro, omkring 80 kilo og 85, og Ole måske lidt mere højere. Altså, du skulle have dem ud, så det er noget af et løft, du skal have med skævt, med ryg og det ene og det andet, og samtidig hele situationen der, det er bare ordentligt. De er i live, og jeg kunne mærke, at der er muligheder her. Vi kan redde dem her, tror jeg. For mig var det afgørende, var, at de to gutter kom ned ad vejen til infirmeriet, hvor der så i mellemtiden var andre læger formentlig på plads og kunne tage sig af dem og få dem gjort klar til evakuation. Der var to mand mere. Derfra, hvor jeg var med ejendele og det hele spredt over. Det var alt indholdet fra den folkevognsbus, var jo spredt på skrænten. Der kunne jeg så høre nogle meter længere nede, der kunne jeg høre en meget tung vejrtrækning. Det er ikke noget, jeg har hørt, mens vi evakuerede de to før, men da der begyndte at komme lidt ro, så kunne begynde, for nu må vi jo koncentrere os om at finde de to andre. Der hørte jeg altså livstegn. Det er en barsk situation. Nu skal du altså ned ad skrænten med din feltlygte, med sådan en lille stråle og lys. Der kunne være mineret, sådan at der lå en fodboldsmine, som ville kunne, hvis vi trådte på den, rive et ben af, ikke? Men vi ville aldrig komme over det resten af vores liv, hvis vi bare forlod ham. Jeg var meget opmærksom på, at det her skulle jeg klare. Det skulle vi klare, uanset hvad. Jeg ville ikke kunne leve med, at jeg kørte fra ham. Jeg vidste ikke, at jeg havde så mange kræfter. Jeg vidste overhovedet slet ikke, at jeg var så modig. Jeg gjorde noget, som var dødsens farligt. Jeg havde jo stadigvæk den tanke siddende i mig, at jeg kunne dø. Det var jeg helt på det rene med. Det kunne godt ske her. Men jeg gjorde det bare. Jeg kunne høre, om vi frygtede, hvad vi fandt. Og der fandt jeg så den første af de to, og han var i live, det var han. Men han var ikke, hvad skal man sige, ved bevidsthed. Jeg tænkte, at han skulle reddes. Altså, det var det eneste, jeg tænkte. Jeg tænkte, at han skal reddes. Han trækker vejret, det kunne jeg jo høre, så han skal reddes. Det var varmt, det var meget varmt. Det var meget mørkt. Der var bomber rundt omkring os, altså sådan minebomber. Og så fik vi ham op på den her borger. Og hen bag landoveren, og der skulle jo gøres alt for at få ham ned hurtigst muligt. For det kunne jo være. Vi manglede en. Og så søger jeg ned af skrænten, og jeg kan ikke finde noget, der er. Det er en feltlygte jo heller ikke det aller mest oplysende. Men jeg søger så lidt skråt op af skrænten, og så står jeg så lige pludselig den sidste. Og det var ret barsk. Det var ret barsk at se. Han var død. Men han var ikke bare død, han var også, eksplosionen havde også splittet ham ad. En halv soldat, og det er ret så grænseoverskridende at opleve, at du står og lyser faktisk ind på det nederste af overkroppen, og man kan sige, ja, der er legemsdel, der hænger i træerne over. Det vi fandt, det var hans brystkasse og hoved og den ene arm. Resten kunne vi ikke se. Det gør jo dybt indtryk, når folk bliver splittet ad, ikke? Når kroppen bliver revet fra hinanden. Det er meget, meget, meget ubehageligt at se. Altså også for en læge. Altså det er sådan, det er ikke det dramatiske i det. Det med et menneske, der går i stykker, der bliver revet i stykker og ser sådan lige dele. Og der står jeg med ansvaret. Og det er nok et af de ting, jeg har spekuleret meget bagefter. Nu står jeg med en resterne af en dansk soldat. Nede ved foden af en skrant. Med miner imellem mig og de køretøjer, vi havde med ud. Og så, hvad skal vi sige, de jordiske rester stod med. Og så en soldat, der lå op på en borg, der var i live. For mig at se, så var der ikke på det tidspunkt noget valg. Han skulle tilbage. Og så måtte jeg undlade den risiko i mørket og evakuere de jordiske rester, der lå. Men det var ikke nogen rar beslutning. Fordi du lader en dansk soldat ligge ude på skrænterne der, og hvad er der? Rent usagt ræve, og hvad der ellers kan være, ikke? Altså, det er ikke moralt, det her. Han skal behandles lige så værdigt, men altså, igen, du bliver nødt til at prioritere. Jeg synes ikke, det er værdigt at lade ham ligge, rent usagt. Vi gik op, og så kørte vi hjem. Så gik jeg over til operationscenteret, der sad den danske chef. Og der sad også en anden oberstløjtnant, som var chef for FN-afdelingen i Jægerspris, der var på besøg. Og jeg kom ind og meldte mig tilbage, men det har selvfølgelig ikke været et rart syn for dem, for det første var de selvfølgelig klar over, de første sårede var kommet ind, og situationen. Så det er jo en trykket stemning. Når der så kommer en løjtnant ind her, som altså har været lige midt i det hele, og den sandfarvede uniform, den var rød, og blod i håret og ansigtet osv., så det var ikke lige det, de nok havde mest lyst til at kigge på. Så den gode tilkaldte oversergeant, som er kommet til som ekstra stabshjælper, der inden han fik besked på, ja, går lige over og skænk en dobbelt konjak til løjtnanten. Men alvoren kommer så til en, når man så står i baderummet og skal lige ind og kigge sig og så ser i spejlet, så går alvoren selvfølgelig endnu mere op, og man kan jo næsten ikke kende sig selv. Lars og jeg gik i officersmæssen. Jeg drak en whisky, det husker jeg, men jeg kan godt huske, at Lars drak mere og var meget berørt af situationen. Meget mere end mig. Altså, han var virkelig rystet. Men har aldrig glemt det. Og synes også, at det, med de detaljer, jeg fortæller her, så kan jeg også mærke, at jeg bliver mere påvirket. Det der nok sker lige nu, er, at jeg altså synes, at det var forfærdeligt, at nogen bliver slået ihjel, selvfølgelig. Men det, der egentlig sker lige nu inde i mig, det er, at jeg at jeg bliver den lille tanke, jeg fik der om, at okay, hvis jeg skal dø nu, så er det i orden. Det er nok den, der dukker op igen. Fordi hvordan hulen kunne jeg dog sige sådan noget vrøv til mig selv, ikke? Jeg skabte måske mod, men nu, så er det jo forfærdeligt at tænke på. Altså, det er nok det, der... Jeg kunne være død dengang, og ikke fået alt det her med. Ikke fået det skønne liv, jeg ellers har haft, det fantastiske liv. Jeg havde ikke fået lov til at bruge det mod, jeg fik ved det der. Og det er nok lige det, der rammer mig, når jeg sådan går i detaljer med det. Næste morgen klokken 5, da det var blevet lyst, og det var så kun nogle få timer, 3-4 timer efter vi var kommet hjem, der kørte vi så ud, og selvom folkevognsbrødet holdt der, så det, at mørket ikke var der længere, men at det var en morgenstund, hvor os på Kypern, også inde i krigszonen, så synger fuglene, og solen står op, og det var et fantastisk landskab, så det blev på en eller anden måde en lidt anden følelse, at være der, både meget mere modsat det, vi vidste, det jeg vidste, vi skulle ned til. Det blev virkelig den idyl, og så det dramatiske døden, sådan noget, passede på en eller anden måde bedre til natten, når det nu var sådan følelsesmæssigt i hvert fald. Så vi tre, tror jeg, der gik ned for at hente ham, og for at se, hvor meget vi kunne finde, og vi fandt sådan lidt mere ben og så videre. Så kan jeg huske, vi gjorde noget, som jeg på sin vis godt kan forstå, men som jeg alligevel synes var en... Det var en... Hvordan ideen kom op, det ved jeg ikke, men vi besluttede, at når vi nu lagde ham op på borgen, så var der jo noget, der manglede af ham. Så rullede vi nogle tæpper sammen og lagde, som om han var der helt. Vi kunne ikke rigtig have, at der var noget, der manglede, men vi vidste godt, der var noget, der manglede, og det kunne vi jo. Og så fik vi ham båret op og kørt hjem. 2 dage senere, så fløj jeg hjem. Så er jeg på en femmeriet i, ja, sådan som jeg husker det, et par dage eller sådan noget. Og så får vi snakket om det, og det bliver faktisk lavet sådan, at vi kan komme med på en helikoptertur ned og se til Claus og Ole på sygehuset. Ja, men der ligger jo, der er jo låst fast i sengen ved det. Jeg har forbindinger på mit lår og armene i gips, og jeg har nok forbindinger omkring halsen og sådan noget også, eller hele ansigtet også. Så, og jeg tror egentlig, jeg har det meget godt. Altså, vi er glade for, at vi overlever, ikke? Og vi vidste jo, at når de to andre ikke var der, så var de så omkommet af ulykken. Når ikke de var på sygehuset. Der var kun Ole og mig, og så kom Kurt sammen med, jeg ved ikke, om det var Lars, der var med også, det kan jeg ikke lige huske, hvordan de var sammen. Så har de jo været så venlige at give mig 14 dages ferie i Danmark. Og det var selvfølgelig rart, altså at komme hjem og se kæresten og det, men det var også lidt mærkeligt, fordi at så meget havde det jo ikke været frem herhjemme. Jo, det var da nok en, jeg tror da, det var en historie, som pressen gerne ville have fat i, og men ellers så var det jo heller ikke nogen at snakke med om hvad det var foregået. Altså, jeg tror da, folk synes det var lidt sejt. Altså, det synes jeg da faktisk ikke, det var så sejt. Altså, men det er sådan mere den, når, ja, og så kørte den der også. Ja, du havde jo meldt dig frivillig jo. Altså, den kørte jo dengang. Altså, når man var i fængselsoldat, havde man jo meldt sig frivillig. Og sådan var det jo. Så var man jo også lidt selvskyldig. At man kunne bare have ladet være. Ja, jeg tror ikke det. Altså, jeg tror, min mor har da nok været skide bange og nervøs, og men om min far har været det, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, han mente, at sådan en fyr som mig kunne godt stramme det an, og han var ikke sådan så nervøs. var sådan lidt, han var sådan lidt barsk i sig, på den måde, kan man sige. Så, men det var jo ikke noget, det var jo ikke noget, han blev, fordi jeg var på Kyberen. Sådan var han jo ikke. Han var sådan lidt en hård hund. Så på den måde, der mente han jo ikke, at det var så alvorligt. Så jeg glædede mig faktisk til at komme tilbage igen. Jeg har besøgt begge. Den ene, den sidste jeg fandt helt nederst på skrænten, han har en sten på Almegårds kaserne i Bornholm. Og der var jeg lige her i sommer forbi, og da jeg fandt stenen, jamen, så fik jeg også lagt blomster. Carsten Busk Andersen på Ejby Kirkegård har besøgt hans mor og fået lagt blomster der også. Jeg mindes ikke, at vi snakkede sammen om det. Jeg mindes heller ikke, at det var nogen, der sådan synes, at det skulle vi snakke om. Som sådan synes jeg jo ikke, at det er noget særligt, fordi hvordan skulle man ellers have gjort det? Og det her, jeg har haft det svært med, at hvis folk vil gøre det til noget fantastisk. Jamen, jeg tænkte sådan mere på, om forsvaret mangler helte. Altså, det var nok den tanke, jeg havde dengang, at det var vi jo ikke. Altså, vi havde jo bare nogle pligter, vi skulle varetage. Altså, sådan havde jeg faktisk. Ikke fordi jeg ikke blev glad, da jeg så fik en fortjenstmedalje og den slags ting. Men som sådan, så har jeg ikke tænkt på det, at det var noget. Vi har sendt Miner i mørket, en montage af Kasper Søgaard. I udsendelsen medvirkede tidligere officer Lars Kongsted, læge Preben Brandt og soldaterne Kurt Jensen og Claus Hansen. Preben Brandt og Kurt Jensen modtog hver en medalje for deres indsats i redningsaktionen. Lars Kongsted blev ud over medaljen tildelt den kongelige livgardes æresabel. Den tredje overlevende fra redningsaktionen, Ole Jacobsen, ønskede ikke at medvirke i udsendelsen. De danske FN-soldater, Carsten Busk Andersen og Bent Schulz Christensen, døde ved mineulykken på Kypern den 16. august 1974. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.